Du lyssnar på Radio Länsman, partipolitiskt obunden webbradio som förmedlar ett invandringskritiskt budskap. Invandringskritik är inte radikalt, det är normalt. Ja, hej och välkomna till Radio Länsman. Freja med oss idag, men vi har ett stycke Greta Garbo. Hej Greta! Hallå! Och så har vi självklart Konrad med också, hej! Självklart jag med, hejsan! Ja, till det här programmet så har jag inte varit så duktig, höll jag på att säga, men Konrad har varit duktig däremot. Han har gjort ordning massa ämnen och så att det tackar jag för, så att han ska få styra lite idag, tänkte jag. Ja! Jag kan väl skicka över ord och sådär, men du har ju dina ämnen där, men ja, det är ett ämne som jag skulle vilja börja med faktiskt, som jag reagerar på, som visar att de har ju väldigt hårda regler när det gäller kommentarer på alltså media överlag. Jag försökte kommentera på den här artikeln från där medievärlden.se, det här Ulf Nilsson skriver för rasistisk nyhetssajt, alltså då Dispatch International, som jag inte kan förstå varför de säger att den är rasistisk, men i alla fall, de flesta vet väl kanske vad det handlar om, att han skrev där och så fick han skit för det och så vidare. Det är inte det som är poängen, utan jag tänkte det, ja men jag vill kommentera här, så jag gjorde så att jag skrev bara, ingenting mer än det här, bara jag skrev: sen när blev en religion en ras? Det var det enda jag skrev, inget annat. Den eviga frågan, kan man säga. Ja, precis. Och då så tänkte jag se då, för det förhandsmodererades där då, så då tänkte jag se, kommer det här gå igenom nu då? Så sparade jag den här sidan och har väntat och väntat och väntat, men nej, det har inte kommit igenom. Jag till och med läste här innan regler för kommentarer, och om vi ska gå vidare till förhandsmoderering, publicera inte kommentarer som bryter mot lag eller tidningens förhållningsregler. Nedsättande omdömen om kön, ras, religion eller sexuell läggning och kommentarer som innebär spridning av innehåll som innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, brott, olaga, bla bla bla. Ja. Det fanns ju ingenting i det jag skrev som kan klassas som någonting som de säger då. Ja, vad är det, spridning av felaktiga rykten och propaganda och bla bla bla. Det var bara: sen när blev en religion en ras? Men inte ens, det kom inte igenom. Nej, och det är obehagligt. Alltså det är väl obehagligt för dem. En obehaglig fråga, så då väljer de att ta bort den. Och det där klassar ju så säkert som de här hatkommentarerna som det är så mycket snack om. Och det är ju att allt som inte kammar dem medhårs räknas ju som en hatkommentar antagligen. Ja, det är väldigt tråkigt. De vill ju inte ha någon slags debatt uppenbarligen, eftersom det där är en fråga som verkligen kan skapa debatt. Men det är en debatt de uppenbarligen inte vill ha. Nej, men precis, och de skulle ju kunna svara på det på något. Jag skulle kunna svara på det vettigt. Typ säga att religion är ingen ras, men Dispatch International visar ett kulturrasism liksom, eller någonting sånt här kunde de hitta på. Och ta debatten på något sätt, till och med på ett dåligt sätt, är ju bättre än att inte ta den alls. Men samtidigt, om man ska titta på de här som är med i Dispatch International, jag menar, på vilket sätt kan man egentligen kalla någon av dem, nu känner jag inte hela högen så att säga, men jag känner en där i alla fall, men och han är ju långt ifrån vad man nu skulle kalla en rasist. Jag menar, och det känns med de andra också, är att de känns, ja men det är det de ger uttryck för i islam. De är islamkritiska, och islam är en religion och en religion är inte en ras. Ja, jag menar de är ju absolut antirasistiska, för de pratar väldigt mycket om judar och utsatta de är till exempel i Malmö och i världen. Och judar räknas väl som en ras, typ, tror jag. Så jag menar, är de någonting så skyddar de ju judar som är en ras från muslimer som är en religion. Ja, det råder ju lite delade meningar där i vissa. Det är media också lite olika med att antingen, alltså, vare sig om judar är en ras eller en religion, liksom, det verkar de ha lite olika åsikter om i media, beroende på sammanhanget. Men i alla fall, ja, nej, men så vi vet, jag tycker bara det här var ett jättebra tecken på att, ja, att ingenting kommer igenom, inte ens någonting som inte egentligen kan ses som kritik knappt ens. Det var ju bara en fråga. Mm. Men ja, det ska jag med. Jag ville bara uppmärksamma er på det, och så kanske ni kan, om ni känner för det, skriva in och klaga lite. För att om de inte ens öppnar för det där, då... Ja, ja. Men vad är det för kommentarer som får vara kvar? Det är inget kritiskt alls då, antar jag. Det roliga är medhållande är det. Den här kommentar, eller den här artikeln, den... kan jag ju lova att den här har gett reaktioner, och det är säkert många, många som har försökt skriva. Det enda som har kommit igenom är länken till Folkbladet fungerar inte. Och så svarar de. Det var det enda som har kommit igenom. Än så länge. Så att ja, men Konrad... Jag skulle läsa lite utdrag ur en artikel här som jag hittade, eller en debattartikel. Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat. I Sverige gäller svensk lag. Därför måste medborgarskap som givits på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor, återkallas. Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet. Samtidigt bör fler utländska medborgare som dömts för grova brott utvisas. Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja bostadsort, och tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt. Ja, vad tror ni om man har skrivit det här? Ja, det måste väl vara Jimmy Åkesson då? Ja, det känns väl så, eller något ännu värre. Mm. Sanningen är att det här är Moderaterna som skriver detta. Detta är underskrivet av bland annat Tobias Billström, men det är från 2009. Och här ser vi alltså på 3 eller 4 korta år hur mycket det faktiskt har svängt. Mm, ja, det var väldigt förvånande faktiskt. Men att det där gick igenom oemotsagt då, ja. 2009, det var väl ändå rätt extremt 2009 också, så att det var ju väldigt konstigt. Mm. Det var väl någonting de ville sopa under mattan då. Ja, eller om det var ett röstfiske eller om de verkligen tyckte så här, men jag tänker att många som inte gillade den dåvarande invandringspolitiken röstade ju på Moderaterna. Mm. För att de tyckte så här. De måste ju känna sig så fruktansvärt svikna nu när Moderaterna gör helt tvärtom och sänkt kraven och ökat invandringen. Det måste ju de ju göra. Det hade i alla fall jag gjort. Ja, jag kommer ihåg jag läste någon av de här på Avpixlat, de här där de skickar in, som du också gjorde, du vet, från Sjuklövern till SD. Så var det väl någon person då som har lite... deg i kassan, så att säga. Någon som har ett väldigt bra jobb och utbildning och så vidare, som sa någonting i stil med att jag hade Moderaterna varit väldigt mycket mer invandringskritiska, så hade de varit ett alternativ. Mm. Ja, så hade Moderaterna, det här ska vi inte säga att de borde göra då, men hade de kört så här som det står i den där artikeln, då tror jag absolut att de hade ju säkert vunnit över många. Ja, absolut, herregud. De har väl fått de flesta SD-röster antagligen, för jag tror många röstar på SD för det är det enda alternativet. Mm. Ja, det är det som är lite undligt verkligen, om man tittar till exempel på Centerns utspel där med fri invandring. Det är väldigt konstigt att komma med något sånt nu när det är uppenbart att vi går i en helt annan riktning. Ja, men då tar de det motsatta, så att säga. Mm. Så det är ju inte så vidare bra taktik, tycker jag direkt. Nej, man kan ju undra vad lever de i för värld där de tror att öppna gränser ska ge dem fler röster. Ja, men det jag tror inte det funkar överlag. Det är som sagt, vi ser ju hela Europa hur det ändrar sig nu och vi går åt ett annat håll. Men då är det väl som att de klamrar sig fast in i det sista, och det får de väl göra då, så kan vi vinka glatt åt dem när de lämnar riksdagen. Ja, jo, jag blev faktiskt glad när jag såg det, för jag tänkte att nu åker de ut. Det kan ju inte vara något snack om saken. Nej. Hur kommer det, då måste jag sticka en fråga, hur kommer det egentligen bli med den här hjärnsläpp, vad heter hon nu, partiledaren, ditt hatobjekt? Annie Lööf. Ja, precis. Vad heter nu då? Hon var väl ändå inte så omtyckt nu, va? Nej, jag faktiskt, det här intresserar mig lite, och Centerns, många av Centerns väljare och många av de här, de som inte är partiledare, de skakar ju bara på huvudet och liksom, de tycker att det är nog nu. För Centern har ju, de står ju inte för någonting längre. Det är ju så fruktansvärt populistiskt, och ena dagen är detta och andra dagen tycker de det. Och många är ju sura på Annie Lööf. Mm. För att de, jag vet inte vad Centern, alltså deras grundgrej, men det är ju någon slags bondeparti. De var, de var böndernas parti från början. Ah. Och sen så kom de på det att nej, men vi ska inrikta oss på städerna, och sen så har det bara gått ut för. Mm. Ja, men helt, det är ju fortfarande många bönder som röstar på dem, för att de utmålar sig fortfarande som bondepartiet. Mm. Ja, bondepartiet, var inte det Folkpartiet? Nej. Centern, men kom inte de till av den anledningen? Ni är helt ute och cyklar nu. Ingen aning där faktiskt. Nej, jag vet faktiskt inte heller. Men jag är också för att Centern är ett bondeparti från början. Mm. Men var det inte någonting om ICA-kuriren också, Konrad? Jo, en kvinna som jag inte har hört talas om innan, som heter Katarina Massetti, slog nog nästan rekord i floskler och politisk korrekthet här. Hon skrev i ICA-kuriren, och det är liksom det här gamla vanliga som man har hört nu 1000 gånger, som jag trodde att folk inte tjatar om längre. Men hon då ska ta någon slags antirasistisk ställning här och tjata ju om då att vi har utländska traditioner och vem är egentligen svensk och nu är det här gamla vanliga geggiga. Men det här var till och med, för att vara en sån artikel, var till och med det här lite extremt. Och sen så skämmer hon ut sig lite extra mycket då. Hon avslutar med... Jag tycker det här är så lågt. Jimmy Åkesson borde inte ha gula knäbyxor. Han borde bära bombajacka, kängor och tatueringar. Den klassiska Sverigedräkten för det folkslag som bildade basen i hans parti. Kan de inte komma med något nytt någon gång? Något som man faktiskt kan bli förvånad över. Det här är liksom samma gamla tugg. Precis, vad sägs om att bemöta Sverigedemokraternas politik istället? Kunde inte det vara en helt ny grej? För här är ju... Vi har liksom ett parti då som pratar om en sak, det vill säga en lite lugnare invandring, att vi tar hand om de problemen som utan tvekan invandringen för med sig. Och deras motståndare pratar om något helt annat. De pratar om att det är dumt med nazism. Det är ju så fånigt, och jag har nog inte läst någonting kanske, men jag tycker det är ytterst sällan man läser någon som verkligen bemöter politiken på ett vuxet sätt. Det här är ju sandlådenivå på detta. Och så är det som hon kommer dragen, men sen också att borde vi förresten se misstänksamt på folk från Skåne, Halland och Blekinge som bara varit svenska i sådär 300 år. Ja, jag reagerade också på det där just att det är mycket svårt att finna en svensk inom citattecken som i tre generationer inte har en enda utlänning, och det är så tydligen då som att hitta en vit älg i skogen. Ja. Är det verkligen så ovanligt? Jag tror inte det är fullt så ovanligt som hon vill göra gällande, men sen så, alltså i Norden överlag är det inte ovanligt att man har någon norsk eller någon finsk eller dansk eller engelsman eller liknande i släkten. Nej, det är liksom, men då kan det vara någon vita människor, men det, hon tyckte tydligen att tre generationer, det är ju inte mycket. Nej, det är, liksom, det är mamma, mormor och mormors mamma. Ja, det är inte alls mycket. Det borde ju vara jättemånga, kan man tänka. Men då ska man ju ha det på fyra led då. Mm. Ja, men om vi tittar om vi säger Greta till exempel. Vad vet du om din bakgrund? Mig vetligen så har jag ingen utländsk längre tillbaka än så, till och med. Vad jag vet. Mm. Men i alla fall de tre generationerna hon pratar om, kan jag säga att om inte jag har blivit felunderrättad så är jag svensk där. Vad var det innan då? Alltså, jag tycker att släktforskning är intressant och så. Så jag har ju kollat lite på det. Ja. Men som jag kan se det, så har jag en del från Småland. Mm. Djupaste Småland pratar vi då om också. En del upp från Dalarna. Och sen är det västkusten. Men där vet jag inte hur länge den delen har bott i Göteborgsområdet. Ja, nej, men jag tycker som sagt det är intressant, och jag har inte riktigt full koll på min mors sida, men så vitt jag vet, så långt jag vet, så var det svenskar i åtta, åtminstone åtta generationer, vad jag vet. Och på min fars sida så var det som så många andra valloner, men det var väl på 1650-talet tror jag. Mm, det var några generationer sedan. Ja, det var ju ett tag sedan. Hur många generationer räknar man på 100 år förresten? Är det inte i den generationen per 60 år? Är det inte något sånt? Nej, det kan inte vara. Nej, det måste vara lägre. Ja, för annars så skulle våra föräldrar vara i samma generation. Alltså, ja, så. Mm. Kan man tänka sig 30 år kanske? Om det är någon snittålder när man får barn. Ja, det kan det vara. Så i alla fall 3 generationer per 100 år kan vi säga. Ja. Får man fråga dig då, Konrad, om du tycker sånt intressant? Ja, jag har med släktforskat lite grann och jag är nordisk i alla fall så långt bak. Jag har lite från Norge. Men inte längre än så. Mycket härliga bönder och sånt bara. Inga fina i min släkt. Men sen jag bara säger det, hon fiskar efter någonting här och så hon kan ju ha räknat väldigt konstigt. Hon kanske till och tänker och räknar att om hennes barn gifter sig med en thailändska. För då har du någon som inte är svensk i släkten, om det är så hon menar. Det skulle inte förvåna mig om det var så, för i sådana fall. Alla har väl någon i släkten då som har gift sig med någon som har någonting annat i sig. Och då kan man ju hänga med på hennes resonemang lite mer. Mm. Eller om den här statistiken bara sitter och ljuger. Jag kan se dem sitta vid någon middag och då sitter andra och är politiskt korrekt och är med på det här tåget. Nej, det finns ingen som är svensk. Alla är utlänningar. Fast ändå så skriver hon ju finna en svensk som i 3 generationer inte har en enda utlänning. Mm. Ja, men frågan är ju då om hon menar rakt nedstigande led som man ska mena i det påståendet. Eller om hon menar under de 3 närmsta generationerna finns det ingen utlänning. På det förvrängda sättet så nej, då är inte jag heller svensk. Men vad står det? Det står ju ordagrant så här. En statistiker i bekantskapskretsen säger att det är mycket svårt att finna en svensk som i 3 generationer inte har en enda utlänning. Och då ska det vara har en utlänning som slav då? Eller vad menar du? Ja, precis. Nej, vi kan väl i alla fall komma fram till att om hon menar då rakt ner, ja, riktigt så att säga som vi tänker så är väl vi de här vita älgarna i skogen då. Ja, ja. Och sen då har det blivit ju såklart ett jävla liv efter den här insändaren eller ledaren då. Såklart för att folk blir ju sura på henne. Men då kallas ju det hatstorm och påhopp och allting. Och det är konstigt för visst det var säkert någon som skrev något idiotiskt. Men jag skulle gissa att de flesta kommentarerna var bara, men vad snackar du om? Är du inte klok? Vad håller du på med? Varför säger du så här? Varför ljuger du? Eller någonting. Och sen var det väl säkert någon som skrev något fult. Men lite det som vi var inne på innan. Då blev det bara hatkommentarer kallas allting. Mm. För att folk säger emot henne. Så nu lever hon ju lite på det. Hon skrev ju en till då. Att det är så himla synd om henne. Och nu är hon förföljd också. Och stackars henne. Och, hon pratade. Jag såg något klipp om det. Mm-hmm. På nätet. Och där hon pratade ut om det här då. Lite grann. Och då var det ju att hon hade inte valt att anmäla just de här kommentarerna, men hon hade valt att anmäla när hon hade fått människor som liksom bankade på hennes fönster och sådär. Mm. Och att det här är följder av den här artikeln. Och, men ja. Återigen, hur kan man inte förvänta sig att från nätet och framförallt, det borde väl vara rätt vida känt att på nätet så finns det väldigt, väldigt, väldigt många invandringskritiker. Så vad då tror hon att nej men ingen kommer säga någonting åt det här? Nej, och det här behöver man inte ens vara invandringskritiker för att vända sig emot. Man kan ju bara känna någon liten svag stolthet för Sverige. Det är klart man reagerar då på att någon kommer att säga att det inte finns någonting som är svenskt. Ja, det gör ju i princip vem som helst. Ja. Så hon, ett citat där angående den här artikeln då, säger hon så här, angående kommentarerna. Det här är exakt samma metod med en mobb som hotar och skrämmer folk som nazisterna använde i början. Sånt här orkestreras via hatsajter på nätet, säger Massettet idén. Någon borde hacka dessa sajter och dra fram dessa anonyma nättroll i ljuset. Och hon kan liksom, det här tycker jag man ser ofta, de kan inte förstå att det kanske är vanligt folk som inte tycker om det de skriver, utan det måste vara antingen liksom en massa kommentatorer som har olika namn och skriver under massa, som skriver massa kommentarer, eller så sitter vi på Flashback då och på något sätt organiserar detta. Det är så himla långsökt och konstigt. Hon drog och så upp det att det kommenterats på Avpixlat, ja, just det. Och att det måste varit organiserat från Avpixlats håll. Sen när har Avpixlat organiserat någonting. Har ni någon gång läst egentligen, har ni någon gång läst egentligen på någon av de större vanliga invandringskritiska nyhetssidorna att de skriver till exempel att ja, nu ska vi allihopa samla ihop oss och gå hem till den här kvinnan och banka på hennes fönster? Nej, givetvis inte. Nej, men, till exempel nej, men vad lever ni för värld? Det där händer ju hela tiden. Ja. Varje dag, varje sekund skriver någon något sånt. Ja, som sagt, på Flashback som har så dåligt rykte, säger att någon skulle komma med ett sånt förslag. Nej, nu går vi hem till den här kärringen och slår henne. Det hade, han hade blivit sågad direkt den personen. För sånt accepteras ju inte. Nej. Och det är samma på Flashback tycker jag. Det är väldigt, alltså inte högt i tak. Utan man, många säger ju det, håll nivån bra. För att vi som är kritiska, vi har ju alla ögon på oss. Och skriver någon neger till exempel, så då får vi alla ta skiten för det, om man säger så. Men sen, hon uppmanar ju faktiskt till ett lagbrott här. Att man borde hacka dessa sajter och dra fram dessa anonyma nättroll i ljuset. Och det har jag också märkt, att folk som har en annan åsikt är nättroll plötsligt. Jaha, så vad då skulle vi vara det då till exempel? Alla som inte tycker att man är nättroll. Länsman, ja, är stor och hårigt och hans borta på näsan. Ja, precis. Jaha, oj då. Ja, så visst. Jag önskar att jag vore lite hårigare, men ja. Det hör inte till det här. Men jag kan bara säga lite fort att ett troll, det kanske inte alla vet, ett troll är ju egentligen, vad det egentligen betyder, det är ju någon som till exempel ger sig in i en tråd bara för att förstöra. För att spamma med samma grej hela tiden eller ge ihop massa saker. Det vill förstöra diskussioner, det är vad ett internettroll gör. Och det är ju en milsvid skillnad mellan någon som försöker diskutera på ett sätt. Vad man än tycker så är man ju inte troll bara för det. Nej. Finns till och med en definition av det på Wikipedia, har jag för mig. Ja, precis. Det kan jag tänka mig. Ja, men om hon vill ha någon att hacka, då kan hon ju ringa Expo. De verkar ju gilla att göra det, så. Men några andra som gillar att hacka, vill jag på säga, det är väl ändå de här researchgruppen, eller vad man ska säga. Ja, Konrad, vad säger vi om researchgruppen? Ja, jag får väl säga först, det här såg jag på Flashback och då är överskriften researchgruppen vill kartlägga Flashbacks användare. Och då är det, jag kan tycka det är lite att ta i, för då har den här researchgruppen, för de som inte vet, är någon form av samling av, det är några som är kriminella vet jag, någon som hade misshandlat något med ett järnrör om jag inte minns fel. Men de, finns det verkligen andra än SDR som gör det? Jo, fast det här har de verkligen misshandlat. Ja, jag skojar bara. Och deras, enligt deras hemsida då, så består researchgruppens plattform av att arbeta och utbilda i grävande journalistik, ja, med fokus på samhällsfrågor, demokrati och jämställdhet. Värna det demokratiska samhället och den journalistiska traditionen att granska makten och värna om de pressetiska spelreglerna. I verkligheten är ju det här, jag tror de samarbetar en del med Expo och fungerar på ungefär samma sätt, med mobbing och med utfrysning och med jaga personer och såna här saker. Väldigt obehagligt, särskilt som jag inte riktigt vet vad det är de gör. Men jag kan tänka mig att kanske tidningar vänder sig till dem, lite som tidningar vänder sig till Expo för att få reda på saker som de har hittat på. Och i alla fall då hade de på sitt Twitter-konto sagt jag skulle gärna betala 50 000 för att få Flashbacks användare och deras lösenord. Jag tänker väl att det var väl inte så himla seriöst menat. Men å andra sidan, vill de vara någon slags seriös institution, så kan man inte skriva sånt här, givetvis. Nej. Och sen ge sig på Flashback som till största delen består ju av folk som inte pratar invandring. De pratar ju filosofi och liksom relationer och hur man ska bygga om sin radiostyrda jeep och sådana här saker. Det är ett forum som täcker alla områden. Men det undrar jag verkligen varför, för det intryck jag fått att Flashback blir utmålat som, alltså, någon slags invandringskritisk sida, alltså överlag. Och det undrar jag verkligen varför. Är det för att de håller så hårt vid yttrandefriheten som de ändå gör? Ja, att de låter folk komma igenom och säga vad de vill. Ja, men det tror jag absolut. Och att det är så stort då, antagligen. Och sen tror jag med att många, inklusive mig, har ju lärt mig väldigt mycket på Flashback. För det finns väldigt många duktiga och kunniga debattörer där. Så jag tror många vänder sig dit med frågor och sånt till exempel. Och får prata med vettiga personer och förstår då till exempel att invandringen inte är så bra. Mm. Det är bland annat där jag började. Ja, jo, nej, jag har faktiskt inte egentligen. Det är mycket prat om Flashback, men jag har faktiskt inte varit. Alltså det var ändå relativt nyligen som jag började besöka den här sidan. Men det finns ju en del att läsa. För de som varit med ett tag i radion då, va, så känns det inte som nyligen. Ja, men nyligen, allt är relativt. Men om man jämför till exempel med Konrad så är det nog väldigt nyligen, tror jag. Ja, jag har hängt där ganska mycket. Jag kan ju säga att idag har Flashback 725 160 medlemmar och nästan 40 miljoner inlägg. Och då menar ju då researchgruppen att på något sätt alla de här människorna är rasister då, får man väl inte. Ja, hade de varit, alla de här varit invandringskritiker, då hade vi varit väldigt glada. Ja, men om man bara tittar till exempel på Flashback här. Jag tycker man blir så avundsjuk. Jag menar, nytt idag så kommer det här, ska vi se, 11 911 inlägg. Mm. På en dag. Ja, det är otroligt. Ja, jag måste säga, det sköts väldigt bra. Nej, precis. Jag tycker Flashback sköts väldigt bra. De har liksom duktiga moderatorer som verkligen sitter där och jobbar och tar bort dumheter och sådär. Och bidrar verkligen till ett bra debattklimat. Mm. Och det är nog inte det lättaste. Jag vet inte hur många som jobbar där, men jag tycker det går väldigt fort ofta att det rensas bort massa skräp. Det tar mycket tid att precis hålla koll på sånt. Så jag antar väl att de har folk anställda. Något annat vore väl helt orimligt. Men så det ska vi vara ytterst tacksamma för. För tänk om vi inte hade haft någonstans på nätet som inte var censurerat. Tänk om alla forum behandlades som kommentarsfälten. Mm. Då hade ju internet varit helt menlöst, kan man ju säga, i Sverige. Så då hade vi inte... Ja, faktiskt. Men det är väl så de vill få det. Att det ska till slut bli så då, att man inte får, även på internet, inte får uttrycka vad man vill. Nej, det är mycket, många röster som höjs nu för att man ska få vara anonym i alla fall. Ja, men det var väl det där försöket också de gjorde, det här med att koppla ihop Facebook med kommentarerna på nyheter också. Men det verkar väl inte göra någon större skillnad. Nej. Men faktiskt, alltså det där med att göra folk, alltså ta bort anonymiteten, det har ju både sina för- och nackdelar. Nackdelen är framförallt då att då kommer inte internet användas på samma sätt. Man kan inte ställa frågor och vara anonym. För jag kanske har frågor om saker som inte jag vill veta. Eller jag vill inte att andra ska veta att jag går och funderar på sånt. Nej, men såklart. Vad går du och funderar på? Nej, det var allt möjligt. Jaha, nej, det ska jag inte fråga. Nej, men det är väl klart man ska få vara anonym. Men det är helt sinnessjukt. Det är väl klart man måste få vara det. Och visst, då kan ju folk kanske så här hota anonymt och så, men jag menar, jag tycker ändå det är ett väldigt litet pris att betala. För att om alla alltid ska veta, precis som du säger, det finns ju massa saker, men det behöver inte vara politiska saker. Det kan ju vara om någon, jag har en böld i röven. Nej, men det kan ju vara vad som helst, och det kanske inte jag vill att alla ska veta. Så nu vet ni det där ute. Just det, jag har ingen böld i röven. Det är bäst att understryka det. Men ja, nu har det nog ändå blivit dags för musik, tycker jag. Så att vi kör, eller innan nu förresten måste jag ändå passa på. För ibland kommer det frågor gällande musiken. Vad är det för musik som spelas och varför säger vi inte vad det är för låtar och sådär. Egentligen den största anledningen är att många låtar jag använder vet jag inte vad de heter, för de laddade jag ner från en gratis, lagligt laddade ner från en gratis sida med musik som tillåter, alltså de som har gjort det då tillåter folk att använda musiken fritt. Och sen är det även annan musik som jag är relativt säker på i alla fall att det är fritt att använda, men inte helt säker. Så då är det ju då en upphovsrättsfråga då, om än att jag tror som sagt inte att det är något problem med just den här musiken, för jag spelar ju inte direkt ABBA, om man säger så, som ni kanske har märkt. Så att ni vet i alla fall att det är därför som jag inte säger, precis som jag inte kommer säga då vad den här låten heter, men ja, men nu kommer i alla fall den här låten och ni som undrar, nu vet ni varför, så vi kommer tillbaka snart. välkomna tillbaka, och nu direkt tar jag och lämnar över här till Konrad och nästa ämne. Ja, det här är egentligen bara en liten instickare. Det var ett klipp jag såg på TV4 Play där de har någon konstig anledning tagit in en sierska i studion. De gör ju det ganska ofta TV4. Och hon ska sia lite om framtiden då, om 2013. Och så börjar hon prata då, och sen kommer hon in på att hon ser ju liknelser med 2013 med 30-talets Tyskland, med Sverigedemokraterna och det här. Hon jämför alltså Sverigedemokraterna med det som skedde i Tyskland på 1930- och 40-talet. Och det otroliga här är att den manliga programledaren reagerar faktiskt och säger att är inte det lite magstarkt att jämföra? Och det är ju galet att jag tycker det här är någonting att bry sig om, men till och med det här är ovanligt att se i medier idag. Ja. Att de vågar säga ifrån. Det är kors i taket. Ja. Kan man ju sätta på det. Ja, om man säger de här sierska eller medium, då kommer jag att tänka på det, att de... Till och med de måste bli politiskt korrekta idag, vet ni, för att de har ju blivit förföljda en gång i tiden och brända på bål. Nej, men så här, så nu måste de verkligen hålla sig i tiden och vara moderna och politiskt korrekta, de också. Ja, men det hör ju till lite det här med delfiner och mys och kärlek, och då är det klart man inte kan, måste man ju hata SD givetvis. Är de hippies också? Ja, minst. Och jag måste ju bara säga, det här kanske inte har med saken att göra, men TV4, liksom, skärp er med de här, alla det okända, och det ska pratas med spöken och det ska tas in medium. Det är ju bara bluff. Det är ju bara bluff. Det har ju bevisats hundratals gånger. Ändå ger de ger ju de här så fruktansvärt mycket uppmärksamhet. Och är man lite så här som man svävar, ja, man kanske kan se in i framtiden. Ja, pang, så är det på TV4, en stor kanal. Då är det klart att man tror på det mycket mer. Och vips, så är du där och betalar någon kärring 500 spänn i timmen för att prata med ditt döda spädbarn. Och det är ju bara bluff. Alltså, folk blir ju utnyttjade. Och det värsta är att det är ofta ledsna och desperata och sjuka människor som blir utnyttjade. Det är ju sällan de går till ett medium och man mår jättebra. Man går ju dit om man har någon sjukdom kanske. Man har cancer som man inte blir av med. Då betalar man, så ska de ta bort cancern. Eller liksom din pojkvän har dött i en hemsk bilolycka. Jo, men då går man ju dit. Eller mamma dog innan man hann prata färdigt med henne. Då går man till de här äckliga blodsugarna verkligen. Alltså, jag hatar dem. Det beror ju på hur man som medium använder sin talang, eller vad man ska kalla det. Många är ju mer alltså rådgivare. Jo kanske. Och jag får väl kanske med säga att man kan väl tro på detta då, om man vill. Men jag tycker ändå att nästan alla jag har sett, och jag har sett ganska mycket, de är, särskilt de här stora mediemän som är på TV, de tjänar ju multum, men de vägrar låta sig bli testade, de vägrar svara direkt på frågor, utan de lever bara på det här, det är så fint med ljus och kärlek. Men om man ser det till dem, så är det liksom, då är det mestadels bara bluff. Men så som jag har träffat flera stycken som påstår sig vara medium, men de har inte, alltså, om de så kallat spår någon, eller vad man nu vill kalla det, de tar inte betalt för det, de snarare bjuder på fika. Ja, det är ju mer acceptabelt. Ja, man får liksom kaffe och kaka när man kommer dit. Det har liksom varit mer att om man kan ha en fråga om någonting, hur ska jag göra om man står inför ett stort vägskäl i livet, så kan de liksom utefter korten eller vad de nu använder komma med idé att, men tänk lite på det här, tänk så, förhasta det inte. Jag undrar om det är lite så här, det känns som så här ett substitut, eller vad jag ska säga, för religion. Lite så här, det är ju religion. Det är ju rakt Ja, men lite så att istället för att fråga Gud så frågar de. Jag själv har såna här, jag hade en flickvän en gång i tiden som hade en mor. Många har ju en mor, men hennes mor var lite egendomlig. Hon höll på med såna här spårkort och grejer och sånt där. Och jag kommer ihåg en gång vi satt på balkongen där och så bara, såg du hur ljuset rörde sig nu? Det kan inte, vinden kunde inte ha gjort det och röra sig så där. Och jag bara sitter så här, vad fan är ditt problem? Liksom, verkligen så här, man blir rädd för henne. Men det så här, man känner verkligen, ja, okej. Okay. Men sen har jag även träffat på sån här, vad heter de sån här hälsokostpersoner? Ja, såna där. En sån en gång för många, många herrans år sedan, så träffade jag på en sån. Jag har haft problem med allergi största delen av mitt liv. Och då träffade jag en sån här en gång. Och jag visste inte vad jag skulle tro. Han höll handen på mitt huvud och typ stod och hummade och lät och så här, den här medicinen ska du ha. Ja. Är du frisk? Nej. Det är väldigt många som blir det. Väldigt många blir friska. Det ska man ju säga. Men det handlar ju uteslutande om placebo, är jag helt övertygad om. För om man försöker bena ner det här lite med, vi tar tarotkort eller healing. Om man tänker då, vi tar tarotkort. Hur skulle det möjligtvis kunna fungera att det här är ju ett sällskapsspel, tarotkort. Många tror att det är någon slags magiska kort, men det är ju en helt vanlig kortlek som man använde på 1800-talet. Som nu har tagits över av de här. Skulle korten då på något sätt lägga sig på i en viss ordning och känna av vem du är som person då? Alltså, för mig är det bara så fruktansvärt orimligt. Men däremot, som du sa innan, kanske man kan tänka sig att det så kallade mediumet då kan liksom hjälpa en att bestämma saker, att de kan ställa frågor som gör att man kanske kan komma fram till saker bättre då. Ja, och ett medium i arbetet är ju inte så att, alltså den här klassiska, du kommer träffa på en mörk främling, det är liksom bullshit rent av. Ja. Det kan snarare vara så att, men om du tänker på det här och det här och det här och ser det från fler, liksom snöar inte in dig på det utan titta på det från ett annat håll, en annan synvinkel, så kan det här komma att lösa sig. Mm. Men då är det ju mer någon slags coaching kan jag tycka. Bara att man kan använda, de använder då korten som hjälp. Mm. Ja, om vi nu har några lyssnare som kanske tror väldigt mycket på detta, så kan jag ju bara tipsa om att för någonting som alla medium gör och även alla som pratar med spöken och så här, de använder någonting som heter Barnhem-uttalanden. Det är alltså saker som stämmer in på alla, mer eller mindre, eller på väldigt många. Så om man skulle spå er nu skulle jag kunna säga att du känner dig, du är social, men ibland kan du känna dig lite tillbakadragen. Och det känner ju alla. Alla känner, jag kan säga så, när jag har läst i korten så har jag aldrig gjort så mot någon. Nej, men det här är väldigt vanligt. Särskilt professionella medium är väldigt duktiga på detta. Du läser i korten själv alltså, Greta? Jag har hållit på. Jag tror bestämt jag att sånt. Jag har en häxa i min barm. Ja. Nej, men det känns som att du köper det här lite mer än vi gör. Nej, alltså inte på den nivån överhuvudtaget. Alltså det beror helt på vilken nivå det ligger på. Är det på den nivån som jag förklarade det här med att ser du vidare perspektiv och så använder man korten som hjälp. Mm. Så, men de flesta gånger så lägger jag enbart kort för mig själv. Det jag har lagt för andra 3 gånger. Men jag lägger bara för mig själv. För att jag inbillar mig att jag kan se tydligare på saker genom att göra det. Och är det bara, har jag bara fått för mig det här, men är det här mer poppis bland kvinnor än män? Ja, det är det garanterat. Varför? Jag tror det är lite, män är väl lite mer i allmänhet praktiskt lagda skulle jag väl hävda. Det kan vi väl hålla med om. Och sen så har det varit liksom, genom historien så har det alltid varit mer kvinnor än män som har stått för de här delarna. Ja, det vore intressant att veta verkligen exakt varför det har varit så genom tiderna. Mycket har ju faktiskt berott på den här kvinnliga institutionen eller vad man nu vill kalla den. Mm. Att genom tiden, det här modersinstinkt att det är någonting som händer, att kvinnor ska känna på sig att det här, det är någonting konstigt. Ja, om det kvinnor känner och män vet, eller vad man ska säga. Män vill veta, men vadå, hur funkar detta? Och kvinnor är kanske lite mer som du säger, att nej, men det känns, så här är det liksom. Mm. Det tror jag man kan säga. Och jag är ju ganska rabiat mot detta. Sen, jag brukar säga så här att man får ju såklart göra vad man vill. Så liksom lägga kort för sig själv, det spelar ju ingen roll. Men om det börjar handla om hälsa eller om pengar, då säger jag alltid ifrån. Det har inte varit någonting sånt alls. Som jag fick en av de gångerna jag la på en person i min yttre bekantskapskrets. Så var hennes fråga i stil med, kommer jag uppnå det här målet? Mm-hmm. Och då blir det som att jag kunde direkt säga utan att ens lägga kort att ja, du kan uppnå målet, men då får du tänka på väldigt många saker. Mm-hmm. Men så kan man lägga kort och få lite mer klarhet i hur. Men får jag fråga, är det tarotkort eller är det vanliga kort? Det är tarot. Ja, så är det några andra som lyssnar som kanske är intresserade av det här och vet lite mer, ska ni ju informera oss. Men du ville väl prata något om Bill Clinton, höll jag på att säga. Nej, inte Bill Clinton, men Bill... Bill Maher, ja. Mm. Han kan jag tipsa lite fort om, de som inte känner till honom. Han är han kallas ju vänsterkomiker i USA. Och absolut tycker jag man kan gå till YouTube och så googlar man Bill Maher. Det är alltså Maher och sen islam. För han driver så med islam, och inte bara driver utan han står liksom upp på ett bra tal han har är att han säger att religion och religion är inte samma sak. Det finns bättre och sämre religioner och islam är sämst. Och sen drar han upp massa exempel med att de liksom piskar ihjäl kvinnor och gifter sig med barn och spränger sig själva och sånt här. Och det verkar vara okej, för publiken skrattar och applåderar. Det här skulle man aldrig kunna tänka sig i Sverige. Jag menar, tänker Magnus Bettner ställa sig upp och säga något sånt här. Och han ska ju vara så himla fräck, Magnus Bettner. Och han går ju alltid emot, han går alltid emot så här standarder och sånt. Men det gör han ju inte alls, han kan man ju bara alla medhårs. Mm. Han driver med Sverigedemokraterna. Oj, vad fräckt. Han gör sig lustig över nazister. Åh, herregud, väldigt mycket nazister som springer runt i Sverige idag. Medan Bill Maher gör verkligen detta. Plus att han är väldigt rolig. Jag tycker det är ont om roliga komiker. Så det blir läxa till alla. Bill Maher, islam på YouTube. Mm. Ja, jag tycker själv att... nu måste jag se, vad hette han nu igen? Nu då? Louis C.K. hette han. Mark Levengood tänkte jag. Ja, jag tycker att han är... Alltså, ibland kan han gå lite väl långt. Men han har en så här väldigt extrem, om man säger, humor. Och det är en del svordomar. Och så här. Vissa grejer är inte så kul och kan till och med vara lite osmakligt. Men ofta tycker jag ändå att han är rätt rolig. Och jag har väldigt dålig humor. Ja, men i alla fall, då lämnar vi det. Och så går vi vidare till det här som säkert de flesta har sett, den här bilden på den här misshandlade killen som, ja, han blev misshandlad på bio därför att han sa till några med utländsk bakgrund och var tysta och så. Och nu, ja, han får ju alltså kritik för det, och vad kan du säga om det, Konrad? Nej, igen, att det är ju så sorgligt, för den här bilden dök upp på Facebook. De som inte har sett det, en vanlig svensk kille som har blivit misshandlad, inte jättemycket men ganska rejält, han fick näsan knäckt och så här. Och det här berodde då på att han hade varit på bio och så hade suttit ett gäng invandrarungdomar och tjoat och kimmat under filmens gång. Så hade en tjej vänt sig om och sagt, kan ni vara tysta? Och då hade de här ungdomarna sagt till henne att hon skulle hålla käften och så vidare. Varpå killen som blev misshandlad hade sagt att, nej, det var någon annan tror jag som hade sagt, men sådär behöver du inte säga. Sen 5 minuter innan filmen är slut ställer sig det gänget upp och ska gå, varpå en av dem ger den här killen en lavett i bakhuvudet. Och då ställer sig han som blir misshandlad, jag har glömt vad han heter, ställer han sig upp och säger typ, så där kan du inte göra. Och då hoppar alla på honom. Problemet här då som jag såg skulle hända, det var att han hade i sin Facebook-status då, som delades väldigt mycket, jag tror den är delad 15-20 000 gånger nu. Han hade beskrivit de här ungdomarna då att de hade invandrarbakgrund. Och då tänkte jag, nu börjas det ju. Och mycket riktigt började ju rinna in. Ja, men det har väl inte med saken att göra. Och varför skrev du så? Oj. Och det var, jag vet nog vad han egentligen tycker. Och någon hade kommit på att han på sin sida hade skrivit att Sverige ska inte ta emot fler invandrare än vad vi kan ta hand om. Mm. Något som väl alla måste hålla med om. Men det här gjorde då blev han genast misstänkliggjord då som någon slags rasist. Och han fick, gå ut med en liten pudel och säga att det var ju dumt att skriva så. Det är så dumt att beskriva folk. Plötsligt. Och det visste man ju skulle hända. Men jag menar, det är ju relevant att säga att det är invandrarungdomar. För att det är ju så ofta invandrarungdomar. Och om man inte beskriver invandrarungdomar som invandrarungdomar kan ju folk få den felaktiga uppfattningen av att det är svenskar som ställer till så här väldigt mycket bråk. Ja, men det är det folk vill. Ja. Men jag förstår inte, om man ska tänka det lite längre, vad ska det här leda till då? Om vi bara ignorerar problemet som alla verkar vilja. Alla kan väl se konsekvenserna. Då blir ju... Alla kommer ju misshandlade till slut. Nej, men om man säger så, det här kommer ju krypa på. De fina förorterna kommer ju också vara det här problemet. Och där det är dåligt nu kommer det bli fruktansvärt mycket sämre. Mm. Ja, och jävla svenne. Det är inte ett hatbrott, alltså, då, Konrad. Nej, just det. Domstolen säger detta. Svenska domstolen säger, ska vi se här. Det är ju det med hatbrott då. Och då har ju svensk domstol kommit fram till att säga jävla svenne är inte ett hatbrott. Men att säga jävla blatte är det. Och detta ska då bero på att svennar inte är en minoritet. Men då tänker jag ju, för det första är det ju svinlöjligt. Det är väl klart att man kan ha ett hatbrott fast den inte är mot en minoritet. Men sen tänker jag mig att på många ställen är ju svenskar i allra högsta grad minoriteter. Bara för att vi inte är i Sverige. Man är det i Frölunda till exempel. Sen om man ska hårdra svenne, en svensk då med andra ord, syftar på en vit person. En vit person är väldigt mycket en minoritet om man ser det i världen. Så jo, vi är verkligen mer minoritet än de flesta andra. om man tittar i världen. Så att jo, vi borde rimligtvis i så fall klassas som det. Egentligen borde alla vita människor klassas som det, men det gör vi inte, för vi är ondskan. Jag såg en väldigt intressant dokumentär, kan man väl kalla det, som heter A Conversation About Race. Den sa jag också, den är intressant. Ja, jag har sett den. Ja, och där sätter han ju verkligen fingret på det. Den kanske var lite, han pratar väl kanske med lite konstiga människor, men det är intressanta då att han frågar ju många hur mycket rasism det finns i USA, och alla svarar ju uteslutande att det är så fruktansvärt rasistiskt, och de ser det ju varje dag. Jaha, säger intervjuarna, sen ber han då folk komma med något slags exempel. Och då är exemplen att någon hade tittat snett, någon hade hälsat för trevligt, någon hade känt sig rasistiskt behandlad för att hon var den enda svarta kvinnan i någon affär. Jag menar, vad har rasist blivit? Är det rasistiskt att hälsa trevligt nu? Och det här är ju, tycker jag, här ser man ju att det här är ju bara ett sånt monster som jagar alla människor. Alltså snälla, goda människor, de vill inte vara rasister, de ser rasistspöket överallt. Men det finns ju inte. Men vad var det för jädra grej med att vara ensam i en affär? Om man nu tycker det är det sista, om man väntar då tills en annan svart går in i affären. Ja, precis. Eller tills det är en majoritet svarta då, eller hur nu reglerna ska gå. Det blir så tramsigt. Men jag tror, jag kan tänka mig att det här diskuterar jag ganska ofta, och så är det även i Sverige. Ja, mycket rasism. Rasism, rasism, säger folk. Och då tar de gärna som exempel att, ja, heter man Mohammed får man inget jobb. Jag tror inte ens att det är så, men jag brukar säga att, men jo, fast om det nu är så, så kanske det kan bero på att en arbetsgivare misstänker att någon som heter Mohammed kanske inte kan så bra svenska. Någon som heter Sven kan antagligen bra svenska. Vill man ha någon på sitt jobb som är bra på svenska? Ja, det vill man. Det har ju inte med rasism att göra. Det har ju med språkutbildning att göra. Ja. Sen undrar jag om vi inte tänker överlag också på hur det är. Ja, vad ska vi säga? Säg att det är i byggsvängen eller vad det nu må vara. Ja, men att en Mohammed kanske inte fattar jargongen riktigt liksom hur det är, och att de kanske tänker på att ja, men Mohammed, då kanske han är muslim, och då måste han sätta sig och be ett visst antal gånger om dagen och så vidare, att det, ja, de förstår väl det kanske, att det går kanske inte så jättebra ihop då med alla. Ett fungerande arbete, då kan man liksom inte ta pauser för att be heller. Nej. Det är väldigt få arbeten där det finns det utrymmet att man skulle kunna göra en sån sak. Mm. Ja. Så det är också en sak som gör att man kan kanske inte alltid som arbetsgivare anställa de man misstänker är muslimer, för att det finns inget utrymme. Nej, men precis. Tänk till exempel om vi kör Volvo då, under fabriken, personvagnar. Det är rätt högt tempo. Mm. Ska någon helt plötsligt slänga sig ner på golvet för att be? Eller om man tänker, du som har jobbat en del där med vård och så här, men jag tänkte det, om du kommer in i personalrummet där, och så sitter halva personalstyrkan och ber när pensionärerna behöver hjälp. Ja, eller liksom, för de har ju sina klockslag som de ska be på också. Nu vet jag inte om de får göra undantag på det här. Man liksom helt plötsligt bara lämna en gammal människa för att be. Ja, men sen tänker man också just där i byggsväng, bara hur komiskt det låter i huvudet nästan. Att säga att det är en arbetsplats där, och det kommer en massa, ja, men det ska lastas av en massa grejer, material och så vidare. Och så kommer chefen där, och alla måste dit och hjälpa till och så där. Och så ser han, om vi säger Perra 52, arbetsledare, och så ser han någon sitter medan alla andra konkar och sliter och måste få in alla grejerna, och så ser han någon som bara sitter där rakt upp och ner på golvet och håller på och ber. Det skulle ju brinna i huvudet så det bara räcker och blir över. Alltså det, nej, jo, det skulle aldrig gå. Ja. Men sen har vi ju mycket mer, så man kan, alltså, nu såklart, nu säger jag det, alla muslimer är såklart inte sådana här, men det finns ju andra att man skulle kunna tänka sig med då. Med vissa kostvanor, man kanske inte kan tvätta kvinnor, eller om man är kvinna kanske man inte får tvätta män. Mm. Så en massa regler, och även sådana här sociala regler som vi inte vet som svenskar. Vi har ju våra sociala regler, jag har ingen aning om vad muslimerna har. Det har jag i min vårdklass som jag gick nu i höstas. Mm. En av kvinnan där var väldigt många som var muslimer i klassen faktiskt. Mm. Och vissa mer troende, vissa mindre troende. Och en av dem sa att jag kommer ha jätteproblem med att tvätta äldre män. Då blir jag liksom, ja, varför ska du bli undersköterska då? Mm. Nej, men det finns ju andra som behöver hjälp. Hon vägrade förstå det. Ja, hon vägrade förstå det att som undersköterska på ett hem, till exempel på ett äldreboende, så du får inte lov att välja. Och jag menar, sen kan man också, om vi pratar om det här rasism på företag, om vi vänder på det. Det är sällan jag är inne på om man säger en invandrarägd restaurang och ser en svensk jobba. Det är ju extremt mycket vad jag kan tänka mig, släktingar och kusiner och polare. Och Det är ju helt okej, för att de vill ju jobba med sina egna, det måste man ju förstå. Ja, men vad fan vi då? Vi kanske också vill jobba med våra egna. Är det så jävligt? Nej, men det går inte. Nej, vi ska vara öppna och mångkulturella, vad det än kostar. Och så ska vi väl ha tolkar i rättegångarna också, Konrad? Ja, herregud. Här i och för sig kan jag se någon logik i det faktiskt. Det handlar ju om att om du blir åtalad för ett brott i Sverige, så som det är nu, som jag förstår det, så är det domstolen själv som bestämmer om den här personen behöver en tolk eller inte. Det kanske inte alltid behövs. Men nu är det på förslag då att det ska alltid finnas en tolk. Och inte nog med att det ska vara en tolk, det ska även vara en specialutbildad tolk som kan, alltså en auktoriserad rättstolk. Och jag tänker ju att de flesta, till och med om du är hyfsad på svenska, får du möjlighet att försvara dig på ditt modersmål, så kommer du såklart välja det. Och så har vi kostnader. Jag vet, alltså rättegångar idag, jag har inte siffrorna i huvudet, men minsta lilla jävla cykelstöld, om det nu skulle komma upp i domstol, kostar ju multum. Ska du då lägga på en tolk på detta? Plus kan man ju tänka sig att då kommer ju förhandlingstiderna bli mycket längre. Kommer man ju få vänta på de här tolkarna. Och nu är vi alltså där då där eventuellt riktigt grova brottslingar som inte kan svenska ska få massa grejer. Mm. Och jag kan ändå se någon poäng i detta. Jag tycker vi ska ju ha en rättvis domstolsprocess givetvis. Det är ju väldigt viktigt. Men igen, det är bara mer pengar som jag ska betala. Ja, nej, det drar jag också och tänker just när vi kan återgå egentligen och nämna det här med arbeten och så. Det är samma där när de pratar om att ja, men alla ska ut i arbete direkt och att det ska kanske då till och med finnas möjlighet till tolkar på arbetsplatser och så vidare. Ja, det skapar ju jobb om man säger så, men det skapar ju också enorma kostnader och skapar också enormt, enormt omständigt och svårt när man inte pratar samma språk på en arbetsplats. Och en tolk hjälper ju ingenting, då lär du dig inte prata språket. Ja, precis. Det är bara en tolk, ja, det är precis. Ja, nej, så det slopar vi säga. Det där argumentet tycker jag man hör ofta, men invandringen skapar jobb. Ja, jag visste, den skapar poliser och folk som måste jobba på Migrationsverket och fler personer som ska ta hand om de här. Vilket är skattepengar. Precis, vilket är skattepengar allting. Och företagen som de här invandrarna startar, det har ju visat sig att det är jättemycket skattefusk. Jag vet inte, men om jag får vara lite fördomsfull så skulle jag väl gissa att minst hälften av alla pizzerier som drivs av invandrare sköter väl kanske inte sin bokföring så där perfekt. Garanterat inte, med tanke på att de kan ha på små, små orter kan de ha så otroligt många pizzerior. Jag vet en stad, som har bott i rätt länge. De till och med döpt en pizzeria till en till pizzeria. För att det finns så jävla många. Vart man än går till en pizzeria, hur kan de överleva på den här lilla befolkningen? Ja, och varför klarar inte svenska detta? Jag kan inte ens komma ihåg en svensk pizzeria. Jag har faktiskt varit på en. Ja, det är väl den som vi står. Ja, på 21 år har jag varit på en. Nej, jag bara tänker, om det nu är så lätt att starta pizzerier som det verkar, så borde väl var och varannan arbetslös svensk också göra det, om det går att tjäna pengar på det. Jag skulle jättegärna stå och baka pizzor. Det verkar ju supertrevligt. Men jag misstänker att som svensk är man kanske lite mer ärlig och har lite mer respekt för Skatteverket och så vidare. Så räknar man lite, ja, en pizza 60 kronor, ja, det går inte runt helt enkelt. Och sista ämnet då, Konrad? Moliljan snackar vi om, va? Mm. Du är här igen, vi har fått ett nytt asylslott i Sverige faktiskt. Vimmerby tidning skriver att Moliljan kommer bli asylboende. Jag har sett lite bilder på det och det är ett jättefint hotell med spa-avdelning och ja, men, sådär fint som antagligen inte ni heller har råd att bo. De ska ta emot, ska vi se, 196 asylsökande. Och inte nog med det, de är där alltså också under så kallad helpension. Det vill säga att de får lyxrum, färdlagad varm mat, kalla rätter, smörgåsar, tillagat eget kök och allting. Medans våra pensionärer, jag får säga det igen, som har jobbat under hårda förhållanden i hela sitt liv, kanske från de var 15, sitter och ruttnar bort i sitt eget baj nu någonstans. Ja, nej, men när man ser, jag fattar egentligen inte varför det har vänt så här, att det är som att det är den nya grejen att det ska vara asylslott. Ja, men det är för att det finns ju ingenstans för dem. Och det finns ju ingenstans för dem att stoppa in de här människorna. Men är det inte billigare då att liksom bygga ett hus, höll jag på att säga, nej, men som inte skulle vara så enormt dyrt? Jag menar, driftkostnaderna på en sån här stor... Är det inte ett bättre att ta det till turistintäkter istället? Gör ett riktigt hotell av det och tjäna pengar på turister. Är inte det betydligt mycket bättre? Ja men precis, och låta turister flytta in där, för det är ju ett jättefint... Men jag kan ju tycka mig, jag kanske är jättehjärtlös här nu, men om det nu verkligen är folk som flyr från krig och allting, de kan väl bo liksom i baracker med flera sängar, och de kan ju gärna få mat, vanlig mat. Det är ju bättre än vad de hade det innan. Och liksom, om man ser det till, tak över huvudet, kläder på kroppen, mat på bordet, det är vad en människa behöver. Gratis, de behöver inte överdriven lyx. Nej, men jag tycker bara så... när jag var i Stornöd, jag var tvungen att flytta 5 mil från närmsta stad. Nej. Över 9 mil från närmsta släkting var jag tvungen att flytta för att ha någonstans att bo. Och det gör man ju. Det är inte roligt, men det gör man ju. Jag måste bara sticka in och säga det att om man tänker just de här asylslotten eller det här som har varit hotell eller vandrarhem eller vad det nu har varit, så här riktigt fina. Alltså man gör det ju bara liksom till en utgift. De här byggnaderna borde ju vara intäkt, så att säga. Mm. Eftersom om man ska ha det, behålla det som någonting, att människor kommer dit, betalar för att sova och äta där och sådär. Ja, då kommer det in pengar och så genererar det mer skatt i längden och så vidare. Så blir det en tillgång, så att säga. Men i det här blir det ju bara en utgift. När de istället använder den här byggnaden till asylsökande, ja, då kostar det ju bara pengar istället. Undrar hur lång tid det kommer ta innan vi kommer få se artiklar om att alla de här slotten blir förstörda. Mm, aldrig. För det har ju hänt väldigt många gånger att asylboenden med mera har blivit förstörda. Så undrar du hur lång tid det dröjer innan slotten inte duger åt dem heller. Mm. Men jag tycker vill de att vi ska flytta ut kungen och hans familj för att de ska bo där? För det är väl det sista vi har. Ja. Men jag tycker man kan jämföra det nästa med. Det är ungefär som att man köper en taxi som man inte använder för att tjäna pengar med. Mm. Det är ungefär samma sak, tycker jag. Mm. För att de kan inte komma och dra då och säga, men en dag så kommer de här vara raketforskare och hjärnkirurger och allt vad du nu kan tänka dig. Vänta ska du se. Ja, jag väntar och jag kommer inte... Det känns inte som att jag riktigt tror på det, att man kommer hit med ingen utbildning och sen pangtjong. Ja, men de har ju kommit innanför Sveriges gränser. Ja, men då blir de hjärnkirurger bara pangtjong. Ja. Ja, eller hur. Sen undrar jag lite, vi säger att vi stänger gränserna nu idag. Nu är det bara tvärstopp. Vi har ju fortfarande så fruktansvärt många människor som bor på såna här ställen. De måste ju det måste ju byggas lägenheter till dem innan de kan flytta ut. Hur lång tid tar inte det? Plus att alla ungdomar ska väl ha någonstans att bo också. Mm. Det känns ju som det måste byggas 50 000 nya lägenheter för att ens kunna få ut folk i de mest dyra bostadsställena. Och det är om vi stoppar nu. Vi hade, vad var det, 110 000 uppehållstillstånd tror jag 2012. Mm. De räknar på ungefär 100 000 per år. Ja, och visst, uppehållstillstånd kan ju betyda lite olika saker. Det behöver inte bara vara det vi menar invandring. Men jag menar, minst 50 000 är ju de officiella siffrorna. Och jag ser på det här lite med sån skräck. För att det bara väljer ju över oss. Nu är hotellen fulla snart. Vad blir nästa steg? Ska jag flytta? Ärligt. Mm. Men de har ju redan gjort så på vissa ställen. Det är ju faktiskt de som har bott på i sitt hus eller sin lägenhet i 30 år. Och så får de flytta. Och det var där i Värmland, va? Var det Grums eller vad det var? Ja, det var det väl. Där de faktiskt fick flytta därifrån för att de skulle få plats med några asylboenden. Ja. Eller för att invandrarna skulle ha någonstans att bo. Så flyttade de på andra. Man kan inte hålla på så en evighet heller. Ja, men jag ser att tiden börjar rinna iväg lite. Men jag skulle nästan vilja avsluta här med en kommentar som jag inte fick något svar på vad man menar. Alltså, om jag ska tolka det här som att det är vi då, antar jag för givet, så är vi grisar tydligen. Vi fick en kommentar här. Stäng av ljudet så slipper ni höra grisarna. Det var ju snällt. Var det allt? Ja, det var allt. Och då skrev jag, det får nog bli ett frågetecken till denna kommentar. Utveckla gärna. Det här var 2 dagar sedan och det har inte utvecklats än. Så sitter du och lyssnar, utveckla gärna det där. Jag förstår inte alls faktiskt. Ett riktigt troll kanske. Sånt där är ju bara att ignorera. Men jag skulle vilja säga att vi har ju faktiskt inte jättemånga. Men de som kommenterar igen vill jag bara säga att det är väldigt uppskattat. Och, ofta väldigt bra och genomtänkta kommentarer. Det tycker jag väldigt mycket om. Jag ska försöka bli lite bättre på att svara. Men ja, då var dagens program slut för den här gången. Tyvärr så måste det ju ta slut någon gång. Mm. Så ja, även fast vi inte hade någon Freja så tyckte jag att det här programmet blev väl ändå rätt bra ändå. Ja, vi skötte oss helt okej. Ja, ni får godkänt av mig i alla fall. Ja, tack. Ja, så då säger vi tack och bock, och så hörs vi av nästa gång. Ha det så bra där ute. Hej då, hej då.